درنو او سلام علیکم مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسز اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ ساحل، نیو روڈ، منگاورا، سوات. پتہ یاد لرئ، دینی کیسز اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ ساحل، نیو روڈ، منگاورا، سوات. اہتمام لاندی فارین آئی مدینہ و مولانا اسلام الدین در دین علاوہ دعوال کو تیب در کیسز رو خواہش ہوئی رو ٹلیفون نمبر یاد سا رہی 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور دکور نمبر نمبر دے 322 خودی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہو رہے ہیں اور دشیر سے پورے مکیسر کے مطابق دری دکان نمبر دے دے قبل دے کیوی ناغبہ ناغبہ ناغبہ ناغبہ جلے عقلیو دیر سورة لقمان کی داغین زیادتی نقلی دلیل سرون پیش کی دیو لوی پوہا دی دنیا نا دی دنیا لوی پوہا او خیار داغن دلیل پیش کئی ادمخ کے نب کے در زیادہ تراغ جن سورت روم کیوں یوم یفرح المؤمنون سورت لقمان کی دا ذکر کئی کہ دغ مؤمنین ولی فرح دی خوشحال دی اولائک هم المفلحون دا کامیاب دی کنا یواز دانے کی پاخرت کامیاب دی نہ تو دنیا بانیم کامیاب دی اولئک هم المفلحون. درین سورۃ روم کیوں ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل قرآن کی ہر قسم مثال بیان سورۃ یعنی عظمت تو قرآن ہی ویلو سورۃ لقمان کی عظمت دی کتاب بیان کتل کا آیات الکتاب الحکیم. سلور روم کی وقیم الصلاۃ سورۃ لقمان کی داغین زیاد ولسم آیات کی نور زیاد من دی ولسم نا تر نورسم پوری دے شریعت اوامر اوزائی بھی ذکر کرو. انزم مناسبت سورۃ روم کی آخری دلیل نو سورۃ لقمان کی نور آخری دلیل نو ذکر کرو سرا پاگ روم کی آخری نو تو سورۃ لقمان کی دا نقلی دلیل نو سرا آخری دلیل نو سرا نقلی ذکر کرو. وہ سورۃ روم کی بیانو دال کتاب فدی عنوان ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن سورة لقمان کی صفتون دا مستفیدین ذکر کر قرآن نا حال تیو اشارہ کروا کنا خلق پہ زن نپوئے ہوئی ضربنا للناس في هذا القرآن من کل مثل لیکن دیر پہ زن نپوئے نزلتا ہے دا پیدون کی صفات بیان کر سوک با اجدہ کی سوک با پہ زن پوئے داغو بیانی اوک آیت تلورم کی اور صاف المستفیدین من الکتاب. حتی سورۃ الروم کی الدلائل لقمان کی مطالبہ دلیلوں میں کئی وہ اتنا تو ہوا ہے کنا تو دلیل و خایا نہ روم کے دلائل پر توحید لقمان کی دلیل دے مشرق و خو یہ دس حد دلیل دے دے زما پلار کری دا زما مشران کری دی دا موحد دلیل لقمان کی دا مشرق کا غیبی کر کا روم کی تو مشرق کا ذکر کر سورۃ لقمان کی اور جواب الہ ذکر کر لف سورۃ الروم کے الحص علی اتباع الحق حکیم وجہ کا فطرت اللہ دیر سے یو دیر سے دری چلے کی سورۃ لقمان کی الحص علی اتباع الربانیین نرشا کہ نر نہیں رضا نر نوکر خوب سکنا فخپل ادھا کے قابل نہیں نوچہ سو کی جو تخیم جاگا خوبا نہ کنا الحص على اتباع الربانيين واتبع سبيل من اناب الي ما تتر روان دين داغو پا خون روان سا يولا سورة الروم كي دا قيامت تذكرا سورة اللقمان كي مدغا مسألة ذكر كي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ساسو پیدا قول دوبار بيا دا يو نفس غن ما تاستان دينو و بيا محتويات السورة سورة اللقمان كي اہم خبری کمی بیان کری دی مقصد خوی دلیل نقلی پرد دا شرک او اخلاقیات غط خبری پکیتا یو دا قرآن مقام دویم درم آیات کی دویم خبرہ المستفیدون من الکتاب سوک با دی کتاب نا فائدہ اخلی. سلورم پنزم آیت کی درہم خبر بشارات خوشالی پنزم اتم نہم دوشتم کی سلورم زورن پہ انکار دی کتاب دو آیتن کی شپگ او درش پنزم یراونی تخاویف شپگم آیت وم تلیرش دردی شپگم خبر عقلی دلیلون ات دلیلون ذکر کی عقلی لس شل انزیش اتیش نهیش دیرش یاو دیر وم خبر ده دلیل غفتن ده مشرکنا ارونی ماذا خلق الذین من دونی دل سمعت اتما دلیل نقلی ده دیار لسمعتنا نهم خبر تسلی ذ دین خودن کتاب درشته می آتی لسمه خبره التوحید آیت پینزیش کی یو لسمه عظمت دشان دا اللہ سبحانه و تعالی ورشته می آتی لو کان البحر مدادا لکلمات ربی قل لو کان البحر مدادا دو لسمه القیامه اتشته می آتی دیار لسمه خبره الغیب لله آیت تلور دیش کی یعنی خیر کی نیلسم خبرہ زورن پا شرک آیت دو دیش کی مصد دی صورت دلیل نقلی اوصاف دی مستفیدون دی کتاب تعلیم دا اخلاق و داعیتا داعیتا خویون خیدا خویون دان کی پیدا کا نکار بو شکن نکی علی فلام میم دادی آیت سنن دی کتاب دک دا حکمت اقل مندی کتاب دلیل دی ہدایت تا اور احمد دا پارا دخل کون کو اخل کون کی دادی آچو دری مید ورک زکاة اور پاک رب بانی خواد دو یقین کئی دا غغتان دا بزرگان دی پا کامل خونا دا رب دا طرف نائی علا حودان من ربیم پا کامل خون روان دا رب دا طرف نائی دا کامل دا دی هدن دا دی تنوین مانا کب اعلی هدن عظیم او هدایت مانا میوکر خونا ابن جریر مانا که اعلی هدن اعلی بیان اعلی هدن اعلی نور دا بزرگان دی روان پا اولوی رانا چه دوست قدر افضل طرف نای او دا بزرگان خاص دا دی بریالی پا دنیا و پاخر اور میں نے سے میش تری زوروں نہ پہرا سے کتاب ڈالنا خلکنا تو مکہ کی راہ سے کسان شام تب لاڑل بارتا عراق نہ دیا لاکھ ہوتا میں قسم کتابوں نے راوڑ پارسی بہن نکلی بل جو باندھی اور بری بری را بوجھا میں تو سر راوڑ جنہیں کہ میں بوائے واغذ سے کان میں بوائے واغذ سے بہرا وسط اب وہ مینس میں جوڑا میں نے سنا پل پل دغه جنکو لکانو به هغه قصې کولي او مجلسونه به کول شراب به لورکول نو به دا د محمد د هغې نه غوره نه دي علیه الصلاة والسلام وي هغه څه پیکه خبرې دي چې زړه د ازادولو په کیسه نشته دي او دا د هغې نه ډېرې کېدي نو خلکو به ورته جمع جوړوله راغونډېده به ورته یشتري لهو الحدیث چې اخلي بې فائدې خبرې شبهات شرکیه خازن معنا کوي قصې او درو کرامتون کسی لاول حدیث دا قرآن سنن خلاف بفائدی خبری علمانوی دا مبتدیون کتابون اغسطل فرطول دوار نروادی مولانا گنگوی فتاوه رشیدیه کی وی دا مبتدیون کتابون دا غلط عقیده دا غلط عمل پرچار کرد قرآن کی کتابون دا دی خرطول نروادی تجارت نروادی او دا شانتا دا اغسطلون نروادی آغا چالا که آغا خفر کامل علم نی کامل علم و سخری اغای اخلی که ردی کن در دو درست زیون معلوم کم اردی و کم در پده غنیست قیده اولی در مجلس چه سنگ اثر در سریبانی اثر کیی نسواریان سر سورج کے نا سب نسوار بد نخاری گنجی بھر تو گنجی نخاری تب چ سر نا ستا پتہ نفرت کیا تھا سنگرتی چلمی سر کے نیا بد بانی بد بوئی نہیں لگی چو سر نئی بانی بے گی در شانت راہو کتاب مجلس تھے مجلس کی کینے بد اثر بد بانی کی گی نما اخلا اکر طول کو خود نہ روا دی اور بیا لوے عالم دے ماری پی جی پھر رد لیا پھر نیت بانی اللہ فاجر ثواب ورکی دا حکم دے دا حکم دے زمانہ کے دے وقت کے دے کیسٹ ہوں دے کمی کیسٹ کے دے قرآن سنت خلاف دی دا مبتدیین دی دا مشرکین دی یا غزل او دا شانت سوچونا دا بیدینی دی او دا نرواو دی اگر کس پک خبری دی کنزل دی او بدی ردی دی دا دی اگر سلوم ناروا دی دی خرطولم ناروا دی نو غزولم ناروا دی غگای بینا غزولم ناروا دی اولی دان تا دا منکر خبر آوری اپا غوب باندی دی نو ناروا دی لا والحدیث چی طول لا والحدیث یو ذلان سبیل اللہ اور دا پلیتی شورو شویلا غزل ماری پیدا کری دی نو پا غزول کی کنزل کی سلیتا پک اسپوری تو میں تو گاڑی کی چیخ میں بند کرا تھا کہ تو ملانو بد ویری فیز میں خوف نہیں تھی خود سے نہیں ہم چیزیں بڑے بڑے ہوئی تو کوئی ازرے بڑے اور ازر کوئی جوڑ کے ملانو پر اس پکی دا عقیدے اختلاف دے سرا سیاسی نظریے اختلاف دے سرا تنقید بہ قوم اور پما دی کئی پر دلیل بہ قوم پر دلیل بہ کئی خدا نہ برداشت کم چدا بولی تو بھی دیتی کی اس پہ قبول ہوئی زال نہ برداشت کم زال نہ برداشت کم بل بے والے برداشت کم بلند بعد میرا کیسا تھا سر روکا بیا چون ہوگا ذلان سبیل اللہ یستری لا ولا حدیث ذلان سبی حالے کیا کہ جواب کی بول ویل دے بل کنزل کری اس پہ کی سوری نہ گو جواب کی بولو یستری لا ولا حدیث بے فائدہ خبر اگو باغ کیسے راول ہندو دا کیسے پیدا کرے ذلان سبیل اللہ کہ خطا کی خلق دے دین اللہ نہ بے علم ہو یا تخذا زوان او کی دے دا خبر اپ گباری سبیل اللہ دخ پلیتان دور پارا زادار دلیل که انکی عذاب محین سپک دے اسپک سزا با اللہ ورکوی زورن پہ اراز دے کتاب دا اللہ نا کتاب دا اللہ چو تبین شیعتون دون واللہ مستقبران واؤڑی دے زان لوئی گا انکی لکا چیوری دلی امن دی زان پہ پوہ نکی کن ظالم پوہ کا پہ زان قاری گا مو غصہ مکو غوگو تا کی دا تروا دا ترخ دا غصہ کی گا پہ غوگو تا کی دا دا بخواگشی و چی تو تا واگ نگیدی نو ترخدا و ترخبا اینو واگو تا اخبال واریا لا ضروری دادا و یا تخیز آن آوزوان والله مستقبران واری جایدان لویگون که لکا چه ورد لومنو لکا چیر پا گو گونو گو کدرونو آلینو خبری کپا عذاب در زناک اللہ بولوار کی دا والی دا زناکی و تولیوی ذکر پا دا حق باور و دوخ و گونه در دیتا فی ازانیم وقرم و گونه در دیتا گن دڑ کے نہ برداشت کائی نہ دزل پہ دڑ بہ دڑ منشی نہ دڑ دڑ بدل درکم ہمیشہ وہی پر یہ کہ وعد اللہ حقان دسترون کیوں لے سکنا وعد اللہ حقان دا ٹائم لے کر وعد اللہ حقان ارجی دوڑ کے فرق معلوم کو ال تو عدد حق نو پخیر کیوں لو البشارت الدنیویہ بل تو وعد اللہ حقان التخویف کی اور تخویف الاخروی اللہ و قیامت کی سزا کی دلتے دی دنیا نوی دنیا کی کل سزا اللہ اور کی کرے اور نکی خدا خیرت سزا دا دلیل ندی اسمانی پیدا کر بیستن ترونہا تیینی چستنی تنشت دے یا ترونہا دا سستنی سرنشت کی تیوینی صفت دا آمدن بغیر آمدن ترونہا بے دستنونہ کی تیوینی مانا سر استنی تشتیخ و تیلینی اچستنی دی دا اللہ دا قدرستنی دی کان اللہ رب العالمین قدرت از استن دا غیر تین کرے دے خدا ستن ستا پا نظر نلگی ستا پا نظر باغ استن دا یکی سبوتی پی کتارو لے وست پا نوز روی دا تا اگر تستن وی غیر آمادین ترونا ادی از مکمانی دی برون تاو بورا ولی دی انتمیده بکم جوان اولی تاو سرا زر خوار کلی پی کتار قسم دن دا سر ورو دا اسمان طرف باران نظر غنو پای بانی من کلی دا جن کریم رسرون کم لستو اس مطالبه دا دلیل دا تو آیا کنا هذا خلق الله دا دے پیدا وقت اللہ تو خیرات اس دی کی پیدا کری دیا چی دی سوا دا اللہ نا کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان كنتم صادقين دلتے حصہ اخوائے پاسمانون کے اخوائے مزان کے اخوائے چیزارہ رسان کی را کر لے یو اللہ در کلی بلچا سنا ارونی مادا خلق اللذین من دوری نشتے ظالمان پا گمراہ سرگند کروان نقلی دلیل سورو شو بیان دا کمال دا لقمان سوکو یو نیک بانداؤنو سوکو مرائے تکتو غٹی غٹی شونڈی ولکتو سرائی چی تکتو را غٹی غٹی شونڈی امرائے ہوئی مرایم نو تک تو روم نو غٹی غٹی فون دیم نو خسام کولی سره او ادا اولی دیم زکر اختلاف دی پا کسین عالمانو تا پیغمبر ویدی نو چی پیغمبر اون آقا با تک تو ری غٹی غٹی فون دی بینا کدو آقا پیغمبر تنگی بیا پیغمبر که دان قصر اللہ نو پیدا که اللہ رب العالمین او که پیغمبر نم دی نو نیک سره دی نو او دا او چیار توب دا آقا ولیدا علا عشر سنینا من ملک داوود علیہ السلام ولم یزل باقی فی الارض مظہرا للحکمت والزہد فی هذا العالم الى ایام یونس ابن متا یونس داوود علیہ السلام زمانے کی پیدا ہو یونس زمانے پر بندے ہو حکمت و خیر خبر خودری نروج الزہب مسعودی اول جل او مخ او یایم غراب القرآن والی لکی هو ابن اخت ایوبا او ابن خالته ایوب علیہ السلام قرآن دے یا دے تروز بیدے او من اولاد آذر یا دا آذر دا اولاد نسوکو عاش الف سنتن و ادرک داوودا و کانا یفتی قبل مبعثی دا داود علیہ السلام دا پیغمبر کے دل و نمخ کی با خلقو تا دین خبری پودلی خلقو با تتنا پوستو دبو تا دین خبری پودلی او خیار سر و اقل من او پوہ یاد کا چیولی لقمان زیخ پلتا خونا تا پولا باکی امی چوک شریک نکی دا اللہ سر اولی زکشک دین اللہ زیادی را لظلم عظیم او خونا کرد منگا بندتا دا دارمور ببارکی اللہ ہوئی مینز کی دو کلام دو لقمان ادخال الہی گوئی گردی مور پخیطہ بانی امہو واہنان علا واہنین کم زورتیا پا کم زورتیا بانی عجیدو تستڑی دستو مانا سبراولی دی پا دو کالو بانی رب قرکم دا جکر کئی تصویرہ دا دو کالو بین سوان تشاورین فلا جنا حالے جمع گناہ پکین دانت چی دا غینی سدا ایک بدا غی صبرہ انسا حرج پکینشتے ہیں اولی میں تدا قدر و قزمہ و دا پلار مور دی خاص ما طرف تجیرہ کر دے دل ہاں ولی والد ایک پلار مور اباکا و معلمکا اللذی علمک راغب اسفہانی ہوئی پلار دی آواز یہاں دے چیتنا پیدای بلکہ معلمکا اللذی علمک آغا چتا تے دین خودر دے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی وی دپلار نہ دپلار مور نہ استاد ا د استاد حق زیات تے زکاغو د جنت تطلو لار تو خود اللہ پلار مور خو جنت تطلو لار نو د پیدائش کی پرس تو خولی خوڑے رسل دو حق میں رال کنا دا حق زیات تے الی المصیر اکوس کتابان سورۃ العنکبوت کیم دا اصل سے پدی دی دینے کے با دا اسلاف و نمانی پا بیدینه که با دا استاد و دا پیر نمانی تیگه دا داغو بیجتی مکاو و خبره بای نمانی غیطه با واقع نیده ولی نزچا با منم اللہ و تبع سبیل من انابا الیا منا دا آج منا روان سا پلایر دا آج آبانی چه ما ترا گردی دلی نیکان عالمان حق پرست مجتهدان اتبع سبیل من انابا الیا لار دا چچما پسر روان دے یو روان دے داسی بل داسی روان دے دا دور اپمنت کی فوٹ فرق دے یو فوٹ بیرت روان دے بل فوٹ روان دے خبر ہے چیز خوشی گیا پسے پہ لارے باندھے دا دوشیر کدو کئی چھو میند کس جوزی مسئلہ کی اختلاف دے یو یو شانتے ہو بلبل شانتے ہو دلیل دوارو سخشتے نو چی دے پچا پسی چی خوخا و پاقا پسی را نو تا یو دا غصر خوخا دا بلا دا غصر خوخا دا نو پا دیلار کسر یو دے کی دے شی چی آغا بسیم روان شی دے بسیم روان شی او غلار جدا کرد دا یو بلنا پا پرو روکی کنو سون خود رول یو دی و دا یو بمانی دا یو پلار بانی را اتا سکھ فرق و تلیل تلیل مجتحد سکان کیا من کر خون دے کیا سبان خون دے وہ مشکل ردا کار دیر گران دے روان شاہ پا چاہ پتے کی ماترا گردی دے دی حق پر سالمان حضور تپوس کم کنا دیا دا افخاری رہی ختم سو دا پلار مور دا مقام اہمیت او خود یو دین دا حق پرست عالمان و مقام او خود چی دا پلار مور ممن پا دین کی دا استاد من رہا پرس عالم من راغو پا خون روان شا ما طرف تجرہ گر دے دوان نخون کے بیا بطوری میں کئی انہا کئی دا غشے تشے معصیت کیا خطیا یہ دا مثقال حبت من خردل فاندازہ دا دانی دے اوری سپلنی ای دا فی صخرت نو فی السماوات پا گانو گٹو کے یا ای پا اسمان کے روکا دا روکا یا پزمک کی چرتا روکی گی نا سرگند بھائی کہ اللہ یقین اللہ دے دیر خلی دن کے خبردار دولو کی نڑو کے گنا چاہ نہ روک دے اللہ نہ روک نہ دے دس دولو کی نڑو کی نواڑا نہیں کی چاہ نہ روکا دا اللہ نہ روکا نہ دا خیال ساتا غلط ہو نہ کی بچی امیود رو امود اور کو زکات من کہو خلق دبا دونا واصبر على ما اصابك برداشت کرو پا سخت معنی کی صدر رسی کلک ہوسا ان ذالک من عزم الامور یقیناً دا چخون دتا قوم مسکی دیب چنو بین سی ذالک ہے اور آوری یقیناً دا چمی تخون اوکر ان ذالک المذکور من عزم الامور دا دا پخو خبرو نیو خبر دا خبری دی سمانا مما مر اللہ بی من الامور معظومہ اخلاقی خونہ کئی ولا تصاعر خدک للناس حقوق العاق حقوق العباد حقوق بشری متاو و مخدر خلق دو وجنا مجلس کی تنگ تا خبر کی سردی تا اکڑے بلتا ربتا تک متاو آغا تا مخامر گورا خبر تا وکی را مزا پزمگر پزمکمانی بتا کبر سعار درد دی رگ واری دوخ مرائی کی غڑائی کی دوخ مرائی گزا رکنا ناغا بیادا سی ساری دیشی کڑے گا دیشی کولے نشی ندا سینے تلک دو اوخ پشان تا سر دیدی سیارو لے سری تا گوا مجلس کی عداب دادی مگر دا پس مکمانی پتا کبر بانی مستی باندی اچی گڑی کی انجا زن زن سر نور سک برا بری گڑی دو کی زن سر نور سک نور کئی مخوضی موی ادا سول ما تا میلوگان نستی زما تماشا کئی لا تو ساہر خد دکا سل گڑی جی لا تو ولا تمشی فراب دمارا خان اپزمک کی روانی دا سی درن درن روانی دا زمک چاپ چکی وزا قارون دیا وزا ما دا بانی وصل لیدی کانچی زیم وکی وای نسا دی بدا سی روانی دسی زور کنی دا وجود سر کتا کتا کنی لا تو سا ہے اتا پا تکبر روانی دسی نمیجی پا پال روان دی لا تو سا ہے لا تمشی فیر او دیم راحان پا تکبر مگرد گوالی ولی انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا سر بنی سرید کی مختلف نفس فخور علی الغیر رفتار درمیانہ کا درمیانہ سا پر رفتار کے اطلو کی دی مپمونڈو والا کد تارو پشانتا احمد میگی پر پل دا درمیانہ پل بانے دا دا ہم دا کنا نو خبر ازینا عام دا دا خپل تا در سرستو غرا ما عالا منق تا صدا حدیث مبارک کی را دی نو خواری گی آغا چو چه خرد دا خپل وست مناسب کئی او دا دو روپے وست رسی دو روپے دا خرد شاولو اب پینزه خرد کنو تلور پی قرد پاتے شوی نو چه بیا پا بلا مقابل دے پینزه خرد کنو لس پی قرد شوی اتا پی قرد شوی نظر پذان پی گی نا وہ بیساک کے بار قوم بیساک پہ درنگ لڑا سور سی بن تکل نور دین بیا سود کی لنگول شروع کی بیا پلنگول شروع بیا پی مخلی خرسی بیا تاروی اخلی خرسی پر یہ رک شویا نو دیا پی مولا بدن بیا نگواری ادی تارو دا بدن بیا نگواری نو دیتا سوچ نکل چی والی نف پر خیر دیتا اللہ تاوالی نگدم چی پر تازہ سا رف پی والی نگوازم چی پر تازہ سا روجہ چی بدا نکوی گی نو علام دی نو چی سوی پلاس را دیان که وچ والی پلاس را دن آغا مولی کورتا نو دا برو جماعتی که خیر تارو خونی بایی دا برو جزیات بایی نو آغا مولی زن سر تو مخا کری دا نو چی روجہ ختمی گی نو بیا سالی بیا و سخا ٹکٹو نو بیا جی ٹکٹ بیا قرزین والا تقریبا تو مخا بانی دی وقت سید فی مشرک زن تاو گورا زر روپای میرا اولدی روجہ دیر سوازی دا جوار غنم خو پل دی رو جماعتی رسن دا زر پا دی تقسیم کا ادا 500 روپے تے ارلک پر بردے کی رہے دا ہم بیاد اسلو دے بیاد جانا کردوں دا 500 روپے پر تقسیم کو بیدی سرو دمانی اور اشتے کہ تے غریب شوی ناتوانا شوی یا قرفدار شوی نمہ قرفدار کی گی دل تا سیادی دا سیادی بھی تو وہ مناخری نو بل بسر دا بسر گو زلو بھائی وقت نو کدی زلو بھائی وقت نو بل بابل تعلم شیعہ تیلو کی شیعہ چیزوں نے تیشتی شو تیو تیشتی پکاوڑے دا چې په درین کې دلته سره وی دیول را پروانې زمته نو کله به والا خبر شي تارو جا به راشي را چې تارو جا به راشي استر شي کنه بیا چې ځان ته ګوریا خو راوځي چې چرته بیا چې ور بل شي بیا په پټه باندې په لا باندې بیا دي ا دې کټ کړی ځان ته وګور کنه ما علا ما نقت صدا مخواري بیا غوښتل چې خپل وس مناسب ترتی تا کړه غنی مرږي شي جوار دینو دوه خو کنه چې جلل دل ولې ځان قرارداري کوي غنم ده کرشته و جنیش نورو جی مخواه کنه غنم خوره کنه ولی زن قرار داره کنه نرگی را اولا شه لسون از پیج ماتنه نرگی را پر نرگو پاکه کنه ولی پر سنیندر بانی پخای ناغا پر دوی مرد بانی خلاشه لس از پیتو رو پی منی سیر ده کس بالاتی زیدی بود اقا اخلا نو مکواه کنه لطنون لگای پیسی سغن شیخ پر دیو گزاراو کنه یو دیو بانی گزاراو کنه لطنون نردو ملگا غزال تیلی ده حد نوگه تو بیده چرت دودو واز داده دا تیل لکه چرته دی یاتیما رواز دا دومره ګران شي د خاورې تیل وي ته خبر نه نو تر په وسه یو ټول ټیم به پیغام زو چې نو تر په وسه یو ډوړ لا ټینډ کوي لا ټینډ نو کوي ډوړ کوي لا ټینډ نو لګي په تر په وسه نو گزارو وکړه کنه دا الله ول دې چې دروازه ټول کا پاږه باندې رڼا کړه تا خپل نیکه بلندې نه ګرځول لاندې په زما په وخت کې لمبه ولید بلګول او درنځ ته بدلې بلګول او درنځ ته براته ali tuno bele gulu pu bujaru kre obtalu ri kiketa ali tbakamo غور شون تای نو بیا په دې غر کې ګرځېدل بایکل به ټول کوي وټ وټ بایکل ډېر خو ور کوي نه دې نه به لمبا جوړه کوي نو ځاله بایکل له کوم ځای روپیا نه چې بایکل نه لګي نو دا یو قرارداد شوم د دکاندار اغه دکاندار به سره خېږي چې پرتوک د نو باسي نو خبر کیږي سره چې پرتوک د نو باسي هغه سره خېږي دما ده تا کوي وخت دې به ماشي دوبره خونه ده کوم دوبره خونه په خوله کې به دې خنجرانو باندې عمل کوي څه اثر نه کوي لا او خاندی او خاندی لا بیا ما تو بیا تا چی بیا قتل نو کنه او سر در ٹکٹ شو سم او ٹکٹ نشی نو رو شی وای منا کنه ولی ٹکٹ در غنی شی خو سال بنا سی په قلار ا پارام بانی و دو میاش په یو میاش تیره نو دو میاش په پارام تیری کی نو دې ته سمین شی نو ولی د غټو سره می کی ما په بهتری دادا سره من میچو د دې گی د غټو سره می چر کتل غټو سره می چر خپل سره وکړه او شکر دې الله چې به قرض جنا کړل لو ذلت دا قرض نہ بولنی چاہیے لو ذلت سے لو ذلت سے شکر نو بس کہ قرض ربا نہیں چاہیے تو جوڑ روڑے اللہ را کا مال کو بکشتے بل من جی مال مال گرا کر یا بن خواری کی وقت فی مسجد درمیانہ کا درمیانہ کا پرفتار کری کنجوسی کو مصراف مقدر قل تازہ طرف پہ ہوا وقت فی مسجد درمیانہ سے پرفتار کری دا اللہ حق اللہ لوایا دا مخلوق آگا مخلوق لوایا دا اللہ حق مخلوق لوائے نو ظلم کے زیادے رفتار دی تیز کرے دے دا مخلوق آگا اللہ لوائے نو ظلم دے کو رفتار دی تیز کرو کولی دا کار کئی ان ذالک من عظم الامور دا پخو خبرو نو خبر دا وغضو من صوت کا آوازی چیز کا کود کا آوازی اللہ پی مکوا ان انکر اللہ صوتی لصوت الحمیر دا آواز کزول مطلب دان دے چی خبر رو آئے نا آواز کود کا اللہ پی مکوا آواز دی کود کا بی دلیل خبر مکوا پا دلیل وایا خب زور آوائے خب کلک آوائے بے دلیل خبر ہے آواز کچھ کبھی ضرورت ہے بکڑی مواسا کر کار پواز کی آواز دکھرو دے سمر چکو باسی ادھر آواز تر آگا تب پایا تھا سارا چکر اخلاق شنڈے تھی بے دان پورن یوزر لاخلا جی جاتی نہیں سکلا سورے دا زور پختون ساری کتا کلے لکیرو سخان کمانی دا تکوٹو لاری وی خدا تاو گرمات سموا اگا املاکی دو غابلنو سیو طرف ترا کاگی منظر اشن نو چگا دی سر وقت کی ایمان دی دادی وازول من سو انانکر رسوات لصوت الحمیر بیزت تختی دا منظری شرم خنزان خلاسی تختی تین دخلا تا پوری اخر چگا ہوا سی بقرا و گنور پلاپی دیکی چو گوری ما مارا روانش شرم خمان و ویدر علم تو بیا سترگی کتا کری تا سترگی سر کتا که دو بانگی بیا بانگی چه غو باشی بانگوی نو دیکی چه گوری شکلو که در روانی دیکو پوانا کنا سو بانگوی کنا سار که وقتی که سبا خطو که گذر راشی چه تکه ارادا کنا چه بودو که بانگ دیگر شکلو ویتا دفعا که مالا سنت نسی که دا وقتی دی موز که وارده اسپی رو بین فاجر دی پوری چڑی جی سو تلو حامیر آواز مکوچی دا آواز سر بیٹھی دے سر چلو باسی لسو تلو حامیر تین آواز دے دکھو ابلا خبر فکر کرے پتا سزا پر ندی روٹول برتایا رخول نتی تی خبری خر چگه سم رو باسی چی چگه باسی رو تو سرون آواز دی رو سم دماکه دی چی سم را غطه چگه باسی اقم را سرون تو پرا ری کئی لا پی ما کانو چیز بدیوزی بعد بدیوزی مانا او بشتر میگی او بشتر میگی بیا چی لا پی کئی او ما که تسو خود را دلیل در سخنی نو بیا بشتر میگی لکه در خر پشانتا نسل چگه باسی قلار کن دلیل لے بیا اللہ علیکم نعمہ و ظاہرتن و باطنا وارثی دی اللہ دبانی نعمتوں پر ترگن نو پر ترگن نعمتوں دا اللہ فضل لے اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ مہربانی دی تو اس پر مہربانی پر خیر سے رکھا روزی تے دیرا رسول دادی کامل نعمت روز تجرا رسول اللہ نفل کور تجرا سفر کتاب سے دیکھیں یا اللہ الحمد للہ اسبا علیکم نعمہ ظاہرہ باطنتن ظاہرتن توفیق دے جب را کا دو ویلو درا کا اللہ توفیق دے دلا سو دو پورا کا توفیق درا کا اللہ دے قلم کاغذ او دے لکلو توفیق درا کا نعمہ ظاہرہ التوفیق درا کا اللہ دور رکھے ناستو و باطنتن باطن کی پغغم واردا ذہن کی مکین استن رکھے میں جمع کرلا عقیدہ میں پیسا پکڑا نو عمل تب تیار سم اللہ اسبغ علیکم نعمہ دا فکر ہر کس بقدر ہمت اوس دا چاچ سمرا ہمت عمر دا فکر دے نو منگا دے دی فکر رکانا چی دا نعمتون دی نو نور بز سے فکر کی شکر دے اللہ نعمتون دے را کرا بلو مراغل دی بازار چا ٹانگوان مراغل دی اب جگہوں پخی کی تشے پکوڑوں پخی کی روپے میں بجیب کی نعمتوں نے ڈیر راکر دیا اسبا علیکم نعمہ و ظاہرتن ظاہر دیر راکر لی اللہ دی باتین تعدہ دو پکنے چی نعمت خوزر کو خوچو ٹکلے دی کی بیا بیدن سوکو باسی بیا بچے گئے باسی اسپسار تا بیروان کرے نو ڈاکٹر بزی تیری اللہ بکار کی دغا نعمت تا نعمت و خودی تم وی اللہ چی ازم دیکھ لالا اللہ اللہ بدرہ باندرانا اللہ خورا باندرانا دا ہوا ہے کنا دا نوے پکیتا دعا حدیث مبارک کی مدخ ودرے دا کنا او دسانی تزید او سماتی زید تزید نو بسم اللہ اللہ حفاظت میں تکے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث د پلیتو چیزونا د پلیتونا پناہ غارم مانا دی پلیتینا ما خلاص کا دی پلیتینا خلاص کا منو چی بس کی رہو دینو بیاسا ہوئی غفرانک اللہ ستا بخن غارم معافی غارم دی سات چی زمان ستا یادنو کو اللہ غفرانک اللہم تانا بخن غارم دا غدی که پناه غاری من الخبس والخبائس دا پلیتی که تا بند پاتی شوی نو بیا بیسی جل کهو بیا سی تدبیر وارتا یا بی پیچاره کول یا بی اپریشن کهو اور تین احمد تو چاپی کر کرے کتا سے تنی کرے دا خبر گوری ضروری ہے پخوارا کہ الحمد للہ ہوئے الحمد للہ ہوا جدا نو اتنی جلد میں کرو دا ڈیران میں گھر دیتا ہوں گھر دیتا ہوں مرو کو پلا رہے کہ پکاٹ کے بغیر سے ڈاکٹر پیسے روان کراؤں اللہ سار لو احسان دے اللہ ظاہر ہو بات چینی سول نہیں میں سنا اب فکر جمرہ کلا رہا اسبغ علیکم نعم او ظاہرتن و باطنا ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر اس سے اس سے نیچے سورہ انکبوت کی تاثل اس سورہ حج جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا دَلِيلَ اشْتَهَى أَوْ كَانَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَيَنْتَبِعُوا مَا فَوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مشران پہ مندریو خدا رسید خلق خدا تکے بسرا تل کوائی اول مشران پہ منگا مندریو نو مشران زمنگا اغا کاملانو امنگا داغو رندوستر گبان تقلید تو ہمارے اکابر خدا رسید تھے اور محققین تھے ان کے تحقیق پر کسی دوسری کا تحقیق نہیں چڑھ سکتا داغو پہ تحقیق دبل کا تحقیق نہیں کیجیے میں دستہ مشران ہو تم بھی لکھنا تا خبر ادا خبر ہے کہ پر اختر آگے اور تو عزیزان تو بلاویں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتا و باطنا اب یہ مگر دا مشران مونو اللہ بولی منی رش مشر اور او کان شیطان یدوہم لا عذاب السعیر اگر کہ شیطان بلی عذاب دل انبیتا جہنم سے بھیلی تخویف ذکر کا بشارت سوچ اس پاری دان اللہ تا اس پاری سمانا داغم دا پر ادا عمل شروع کی عید محسن ضعی عمل والا احسان پہ اتباع سنت راجی کنا زان اس پار اللہ تنا قیدہ داغا کی کہ اللہ وعید را حیث کہ ان کے فقد استنسک بالعروت الوسقا اللہ طرف تعاقبت الامور گردید اللی رٹولو کفر کی فلا احسن کا تسلی مخفا کیگا اللہ رہرسن خبر دی نمتیم قلیلا زورن پس شہباب دی دنیا بانی سمن اضطرہو الى عذاب غلید دلیل اعترافی او نتیجہ کی توحید قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون دیر جمہور دخل کو سم نہ پوئے گی سورت روم بان سورت لقمان نہ پوئے گی جمہوریت باطل نے وللہ ما فی السماوات ما فی الارض یقین اللہ یہ پورا پار سمان استاچی بچوں نے عبادت سے حجت نشتر ہے خطا فائدہ ہی نوئے کا سائلے شوئے دینو کہتے ہیں نستائیم دا اخبر ذات تستائلے شوئے دے ولوان نما فی الارض من شجرت اقلام سورت کعب کی امدغ ذکر کی من شجرت اقلام والبحر یمدو من بعدی سبعتو ابحر وہ دریا بنا داو سرکم اولی کلی شی زمک آسمان طول کاغذ شی جن انس و ملک طول لکوال شی دا ہر تو بختم شی دا اللہ رب العالمین صفتون بختم نشی عظمت الوئے دا اللہ رب العالمین ما نفذت کلمات اللہ یقین اللہ دے دے دا اللہ دے دیر ضرور دے حکمتون خان دے سر میں اٹھا کے والو پہ یادی دیتا یاد بنی جو کیا بھگو ما دے دا اللہ لوئے زمر زیادتا دا دو کن شی چما دا اللہ صفتو کے انو لوئے کار میں ہوکو ندی دے کڑے ندی دے کڑے چھ سمرہ کائی اغم روتا کم ہوئے لا تم نم تستکسر احسان کئی بیان دے جن کئی نو دیری مگانا چی بیا غیز باتی چی ما دیر کارو کو ہمیشہ وی لگ میں ہوکو لگ میں ہوکو اللہ انو شو ما عبادنا کا حق عبادتی تا چی سنگا حق دے عبادت اللہ زمان نیش یا اللہ منگا موافقا منگ موافقا یا اللہ مطلب داری او تبا مسئلہ یاد کری پا سرگو پٹو سرگو بانی غووی اب یارو ما علینا اللہ البلاغ کار دیو کو لوی کار دیو کو بلاغ دیو کو قصی قصر آیا دکھو قصو کی بیا قصر آیا دکھو قصی صلح کیا خود مانزا ہو دسو مسئلی بیان کر ما خلقکم ولا بعثکم اللہ کا نفس واحدا انتا میرا ہون مطلب چیزی کر کر دا تائید دے کنا اللہ کا نفس واحدا لکہ دیو ذل پیدا کول دیو بندہ پیدا کول سمی بصیر دی علم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار دلیل پر قدرت دیوان چی بیادی جوندے کولے کن شپارد نینی سخر الشمس والقمر اللہ دا سکوئے دے خبردار ذالک بین اللہ هو الحق نتیجہ توحید اللہ دے لائق دے بلنی اللہ دے حق دے بلنی آگا چرا مدد کی دوسری وعد اللہ نا بالکل باطل حقی مشتری اتنے اللہ دے دیر اچھت نو دیر لائی کشتے سنگ روانا دلی دلی دی مصیبت چکل راشی دعو اللہ مخلصین لہ الدین چکل اوچی تبس کی پوچھا ہو لگی